परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 16 जनवरी सन 1997 को प्रातः लगभग 9 बजे पिरामिड उद्यान जेवी नगर अंधेरी पूर्व मुंबई में पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराजरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए अनेक साधन बताए और सबसे सिद्धि होती है उन सब में वासुदेव सर्वम भगवद गीता ने इसकी महिमा ज्यादा गई है। गीता में भी ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग और ध्यान योग इन चार की बात विशेषता से आई है और अवान्तर हठ योग लय योग अनाशक योग की और भी है। इनमें सब में ये भक्ति योग के विषय में विशेष बात बताई है। वासुदेव और सर्वमति सब महात्मा सुदुर्लभ गुणातीत के लिए ऐसा नहीं कहा। योगाभ्यास किया जाए छठे अध्याय में जिसमें योग का वर्णन है ध्यान योग का उसमें भी ऐसा नहीं कहा। कर्मयोग का वर्णन दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञा के लक्षण में उसमें भी ऐसा नहीं कहा। एक इसमें ही कहा कि वासुदेव सर्वगति स महात्मा सुदुर्लभ इसमें एक बहुत विलक्षण बात कही है तो इसकी सिद्धि के लिए प्रश्न पूछा है। वो तो भागवत में भी आया है गीता में आया है रामायण में भी आया है तो सबका आशय एक ही है। सिद्धि में और भी हेतु बताए हैं बहुत विलक्षणता है। तो ये जो भागवत में कहा है कि याव सर्वेश भूतेषु मद्भावो नोपजायते जब तक सब में मेरा भाव न उत्पन्न हो जाए तब एवं उपासित मनोवाक काय वृत्ति भी मन से वाणी से संयोग वर्ताव से ऐसा करना चाहिए। ये बहुत स्पष्ट बताया इसमें साफ बात बताई है। भाव से तो सब जगह है पर तो इसमें साफ बताई है सब जगह भगवान का भाव न हो जाए तब तक शरीर से वाणी से मन से बर्ताव भी ऐसा करना चाहिए। मानो मन से भी स्नान परमात्मा है और वाणी से भी किसी का निरादर न करे तिरस्कार न करे सावधान रखे कि जिसके साथ बर्ताव कर रहा हूँ तो मैं भगवान के साथ ही बर्ताव कर रहा हूँ कहीं भूल करके निरादर का तिरस्कार का मेरे द्वारा भाव न हो जाए। बर्ताव में सबको कैसे सुख पहुंचे सबकी सेवा कैसे हो जाए इस तरह का भाव बर्ताव में भी ऐसा करना चाहिए। तो इस भागवत में विशेषता से बताया है। गीता में यो माम एव अशुद्धो जानाति पुरुषोत्तम मेरे को पुरुषोत्तम जानता है वो सर्वविद है सर्व भाव से मेरा भजन करता है इसमें भी भाव वही आता है। रावण में भी आया है इसी भाव को ही बदा गया है। उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताई भजन तरी भावना आना। इसमें कृपालु का है, कृपालुता भगवान की दया, इसकी मुख्यता है। परंतु इसमें सब आ जाते हैं, ये इसमें विलक्षणता है, इसमें कुछ अलौकिकता है, विचित्रता है। अब ये भाव कैसे हो, तो इसके लिए है, जो भाई मन में जैसी बात आती वो कहता हूँ, ठीक तरह से समझ में आ जाए, ये तो भगवान की कृपा से ही होगा। मेरी ये सामर्थ्य नहीं कि मैं इस बात को समझा दूं, समझ भी लूं, इसका भी पता नहीं है। परंतु बात ये अच्छी लगती है हमें। और इस तरह से ये बात कही जा सकती है, मूल में ये मान लेना चाहिए, विशेष अर्थ धारण करना चाहिए कि पहले परमात्मा एक ही थे। उपनिषदम आता है सदैव सौम्यदमग्रासी देहमेवा द्वितीयम्। उपदेश देते गुरु कहते सौम्य सदैव, पहले सतीक सतीक था, एकम एव अद्वितीयम सदैव, एक अद्वितीय सत्तत्व ही था पहले, ऐसी बात कही है। इसका विवेचन पुस्तकों में आया है, इसकी टीका का विवेचन भी आया है। तो सब परमात्मा ही थे पहले, ये कही। और अंत में भी ये बात आई है कि परमात्मा ही शेष रहेंगे, शिष्य थे शेष संज्ञा। तो पहला परमात्मा थे, पीछे परमात्मा ही रहेंगे, तो बीच में दूसरी चीज कहां से आई, ये परमात्मा ही है। क्यों, भगवान ने सृष्टि की रचना करी तो कहीं से कोई चीज मंगाई नहीं है, वो भगवान स्वयं ही अनेक रूप से प्रकट हो गए। तो अनेक रूप से स्वयं प्रकट हुए तो वही तो हुए, और कौन हुआ, वो वही परमात्मा ही है। तो इसे समझने के लिए उपनिषदों में लोहे का, सोने का, मिट्टी का, ये तीन दृष्टांत है। जैसे मिट्टी से बने हुए तरह तरह के बर्तन होते हैं, परंतु एक मिट्टी ही है, वो बर्तन अलग अलग, नाम अलग अलग होते हैं, काम अलग अलग होते हैं, आकृति अलग अलग होती है, परंतु मिट्टी तत्व के सिवाय और कुछ नहीं है। ऐसे लोहे के बने हुए अस्त्र शस्त्र कई होते हैं, उसमें तत्व से लोहा ही होता है, नाम अलग है, आकृति अलग है, उपयोग अलग है, मूल्य अलग है, तोल अलग है, होते हुए तत्व से लोहा ही है। ऐसे सोने के बने हुए गहने, कोई हाथ में पहने, कोई नाक में पहने, कोई कान में पहने, कोई गले में पहने, कोई अंगुली में पहने, उनके नाम अलग अलग है, आकृति अलग अलग है, तोल अलग अलग है, मूल्य अलग अलग है, रंग भी मीना और जड़ दिया जाए उसमें तो रंग भी अनेक तरह के हो जाते हैं, परंतु वो वास्तव में है सोना ही। इस तरह से संसार सब परमात्मा का स्वरूप है, ऐसा ही कहा है। मेरे एक बात आई समझ में, जो वो अच्छी बात देती है, परमात्मा को मानने के लिए सब वासुदेव ही है। तो जैसे खेत होता है, तो खेत में खेती हो गई, बाजरे की खेती करी, गेहूं की खेती करी, चावलों की खेती है, आम का बगीचा है, अमरूद का बगीचा है, ऐसा होता है। तो खेती करते हैं तो खेती ही बाजरे की खेती है, तो बाजरा बहुत दिया जाए तो बाजरा हो जाता है बड़ा बड़ा, तो उसको जानकार भी कहते हैं ये बाजरी है। गेहूं की खेती जो गेहूं कहते हैं, परंतु खेत जानने वाले उनको जैसा दिखता है एक बाजरी है, अच्छी बाजरी है, ऐसी बाजरी के व्यापारी को बाजरी नहीं दिखती। हजारों बोरा खरीद करके बिक्री कर दी, शहरों बाजार में रहते हैं, परंतु उनको कह दिया जाए खेत है ये बाजरी है, तो उसकी समझ में नहीं आती, वो कहते बाजी का व्यापार खूब किया है, ये बाजी ये तो घास है, ये तो घास है, गहरा हरा घास दिखता है, बाजी नहीं दिखती। परंतु जो खेती को जानने वाला अलग रहता है, खेती है बाजी का, खेती है गेहूं का है, ये जौ का है, ये ज्वार का है, ये तो मक्के का खेत है, ये घास बरू है, ऐसे इनके पत्ते मिलते जुलते हुए रहते हैं। परंतु इसमें बड़ा अंतर होता है, तो हर एक पहचान नहीं सकता है गेहूं है जो है क्या है, इनमें पहचान जल्दी नहीं होती। तो वैसे पत्ते दिखते हैं पर जानकार साफ देखता है ये तो बाजरी है, ये ज्वार है, ये मक्की है, खेत है ये। तो वो बाजरे का जो खेत दिखता है उसमें पहले क्या था, कहते बाजरे थे पहले, फिर मोदे पर वो घास की तरह ही बहुत पौधे लग गए, और अंत में सिट्टी आकर के अंत में क्या था, अंत में बाजरी आवेगी। तो बाजरी पहले थी और बाजरी पीछे आएगी, तो बीच में बाजरी के सिवाय कुछ नहीं, बाजरी ही है। पर बाजरी होते हुए भी जानने वाले जानते हैं बाजरी है, दूसरा वो बाजरी नहीं दिखती, घास दिखता बिल्कुल हरा हरा घास है, तो बाजरी नाम ही नहीं है। कोशी की गाय खेत खा जाए तो वह देखो तुम्हारी गाय हमारे बाजरी खा गई, देखो बाजरी खा गई मेरी, अरे एक दाना नहीं खाया गाय ने, एक दाना भी नहीं खाया तो मेरी बाजरी खा गई। सब बाजरी कोई आवे कैसा है तुम्हारा खेत, भाई खेती तुम्हारा खेत तो बहुत बढ़िया है, खेती में बाजरी भरी है बहुत जगह, खेती बाजरी भरी है, अरे बाजरी भरी बाजरी दाना एक नहीं है, एक दाना भी बाजरी नहीं है, पर सब कह रहे बाजरी बड़ी अच्छी, तुम्हारे बाजरी खेत में बाजरी बड़ी अच्छी। तो बाजरी कहते हैं इस तरह से परमात्मा पहले थे, अंत में परमात्मा ही शेष रहेंगे, ये बीच में बाजरी है, ये सब बाजरी है। अब जानकार तो कहते हैं ये परमात्मा है वासुदेव सर्वम, ये कहेंगे, पर लोग तो वासुदेव कहाँ है इसमें, तो ये मनुष्य है, कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई वृक्ष है, कोई लता है, कोई धूप है, कोई घास है, कोई वृक्ष है, कोई ये मकान है, कोई पहाड़ है, ये तो तरह तरह जंगल है, ये परमात्मा है, ये परमात्मा ही है। तो हर एक आदमी मान सकता नहीं कि आप ठगाई करते हो, मेरे को धोखा देते हो, ये परमात्मा है। जैसे वो बाजरी को देख कर कहते हैं बाजरी हमारे बहुत दी है, हजारों मन बाजरी, हजारों बोरा हमने खरीद कर बिक्री किया है, ये बाजरी है, ये तो बिल्कुल घास है। परंतु जानने वाले कहते बाजरी है, ये पहले बाजरी थी, अंत में इसका जो नतीजा निकलेगा तो बाजरी निकलेगी, ये बाजरी है, यही बाजरी है। परंतु हरेक आदमी मालूम नहीं सकता कि बाजरी कैसे है, वो खेती जानने वालों को साफ दिखता है, संदेह नहीं है, वो नहीं कह सकते जो है चना है, ये गेहूं है, ये मक्की है, ज्वार है, बाजरी है, बाजरी बाजरी है, बाजरी बहुत अच्छी है। तो इस तरह से पहले क्या था, पीछे अंत में क्या रहेगा, और बीच में कोई दूसरी आई नहीं, तो सिवाय परमात्मा को और क्या है, पर एक परमात्मा ही थे, ये बात सब मानते हैं, हमारे हिंदू शास्त्र मानते इतने बात नहीं है, ईसाई है, मुसलमान है, ये भी मानते हैं कि एक परमात्मा ही है, वो परमात्मा ने रूप से आया है, तो भगवान परमात्मा ही आया है, तो ये दिखता नहीं है, अच्छे अच्छे पुरुष मानते हैं कि परमात्मा है। तो इसमें हम लोग विश्वास कर लेंगे, ये तो कहते हैं महात्मा कहते हैं, और वास्तव में पहले भगवान थे तो बीच में दूसरी आई कहाँ से चीज, और अंत में कहाँ जाएगी चीज, अंत में परमात्मा ही रहेंगे, तो बीच में सिवाय परमात्मा का क्या है। तो लोहे का सोने का मिट्टी का दर्शन दृष्टांत ये भी अच्छा है, परंतु उससे भी ये बाजी का दृष्टांत ठीक मालूम देता है। ऐसे आम का बगीचा है, तो आम का बगीचा क्या सही, आम है, ये आम, ये आम है, ये तो वृक्ष है, कहते आम के वृक्ष है, आम होता है सब आम है, आम सब आम का है तो वृक्ष है, एक आम का फल भी नहीं है, एक छोटा मोटा आम है ही नहीं, तो आम है ही नहीं, पर वो जानने वाले कहते हैं ये आम है, ये अमरूद है, अलग अलग खेतियों करने वाले कहते हैं, तो पहले वो आम थे, आम की गुठली बोई गई, उसे ये बने, अंत में इसमें आम भी आएंगे, तो बीच में दूसरी चीज दिखती है, पर दिखने पर भी दूसरी चीज थोड़ी है तो आम ही, अब दिखने में दिखता है बड़ा बड़ा वृक्ष दिखता है, उसके पत्ते दिखते हैं, टहनियां दिखती है, बोरा तो वो दिखता है, परंतु वो कुछ भी दिखे, दिखने में कुछ भी दिखे, परंतु है आम, इसमें संदेह नहीं है। इसी तरह से परमात्मा तत्व को जानने वाले संत महात्मा पुरुष कहते हैं कि सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं को सब ईश्वर रूप है सभी, इसमें भला रूपला कुछ नहीं है, जाकी जैसी भावना तैसा ही फल हो, परंतु है तो केवल परमात्मा ही है, तो उनकी संदेह है होता ही नहीं, और दूसरों को संदेह क्या, उनकी जस्ती नहीं, संसार है सामने, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, मरता है, करता है, लड़ता है, आपस में बात करता है, ये परमात्मा है, ये परमात्मा कैसे हो सकता है, परमात्मा है कि नहीं है पता नहीं, संसार तो है, उनको परमात्मा है ही नहीं, और वे कहते हैं संसार है ही नहीं, परमात्मा ही है, बिल्कुल झूठी बात है, परमात्मा है ही नहीं, कहते ये सही है, बाजी खेती बाजी देखो ठगाई करते हो, हमारे धोखा देते हो, एक दाना नहीं बाजी का, एक दाना भी नहीं है इसमें, कहीं खेत भरा है सर, आपका खेत तो बाजी से भरा हुआ है, दाना एक ही नहीं, पर जानकार ठगे में आ जाएगा क्या, बड़ी दृष्टि में क्या हुआ, दूसरी चीज हो जाएगी, वो तो कहते बाजरी है, साफ साफ बाजरी है ये। इस तरह से परमात्म तत्व को जानने वाले वे कहते हैं कि ये वास्तव में ये सब परमात्मा ही है, अब इसमें कई चीज हुई, ये चाहिए वो सात्विक अभाव, राजसास, तामसास्त है, मत है, भगवान कहते हैं सात्विक है, राजस है, तामस भाव है, अहिंसा सत्यम समता तुष्टि तपो दान यशो यशवंती भावा भूताना मत एव, मेरे से ही पैदा होते हैं, मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे सिवाय कुछ और है ही नहीं, मैं ही मैं हूँ सब, अहम ये वासव ये वाग्रे नाद्य सदर्थ परम पश्चात अहम विदेत से योग शिष्य सोचने, पहले ही मैं था और पीछे अंत में जो बाकी रहेगा वो मैं ही हूँ, तो ये भागवत में ऐसा ही आया, मूल भागवत में ऐसा ही आया, बोलो तो इस तरह से है परमात्मा ही, तो ये परमात्मा होते हुए परमात्मा दिखते क्यों नहीं है, दिखते इस वास्ते नहीं है, खास करके चीज देखा जाए तो राग और द्वेष, हम अनुकूल और प्रतिकूल उसमें राग और द्वेष करते हैं, ये खास शत्रु है, गीता ने कहा इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेष व्यवस्थित तयोर न भस्मागत से तव यस्य परिबंधिनो, प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष है, अनुकूलता और प्रतिकूलता, ये अनुकूलता प्रतिकूलता ही संसार है, संसार का स्वरूप और कुछ नहीं है, हमें कुछ सुहाता है कुछ नहीं सुहाता, एक दिन मैं कहा अनिष्टम इष्टम मिश्रम से त्रिविधम कर्म फलम, तो कर्मों का फल ये संसार कर्मों से ही पैदा हुआ, तो इसमें अनिष्ट है इष्ट है मिश्रित है, कहीं तो अच्छी बात अनुकूल है कुछ प्रतिकूल है, कुछ मिली हुई है कुछ अंश में अनुकूल कुछ प्रतिकूल, तो अनुकूल प्रतिकूल सो है कुछ नहीं, तो अनुकूल प्रतिकूलता से राग द्वेष करते हैं, हर्षण शोक करते हैं, ठीक और भी ठीक मानते हैं, इससे ही उलझन हो गई, ये अच्छा है मंदा है, तो अच्छा मंदा अनुकूल प्रतिकूल इंद्रिया और शरीर इनको देख करके अनुकूल प्रतिकूलता में ही अटक गए, ये तत्व क्या है, पहले क्या था, पीछे क्या रहेगा, अभी क्या है, तत्व क्या है, ये पहचान सकते ही नहीं, क्यों अनुकूलता प्रतिकूल है ना, ये ठीक रहे बैठी गए, ये अच्छा है मंदा है, ये ठीक है बैठी गए, ठीक बैठी बात से मंदे में बढ़ गए, तो ये द्वंद्व है, इस वास्ते येयस नित्य सन्यासी वो सन्यासी यो न दृष्टि कांक्षते निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात्म पुष्यते। जो निर्द्वंद होता है, राग द्वेष नहीं करता है, ठीक बैठी में उलझता है, वो सुखम बंधा सुखपूर्ण मुक्त हो जाता है। मुक्त ही बंद रहेगा, बंधन तो मैंने राग द्वेष का ही है। किसी को राग, किसी को अच्छा मने, किसी को बुरा मान लिया, कोई अनुकूल है कोई प्रतिकूल है, ये सब जगह है। शरीर के अनुकूल प्रतिकूल, इंद्रियों के अनुकूल प्रतिकूल, मन के अनुकूल प्रतिकूल, बुद्धि के प्रतिकूल अनुकूल, समझ के अनुकूल प्रतिकूल, सिद्धांत के अनुकूल है। ये तो द्वैत है, ये अद्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, ये अनुकूल प्रतिकूल, ये वैष्णव है, ये शैव है, ये शाक्त है। अब अनुकूल प्रतिकूल मात्र संप्रदायों में सब जगह यही हो गई। वो जो अनुकूल प्रतिकूल राग द्वेष है तो जैसे परिपंथन हो, भगवान ने साफ कह दिया कि ये जैसी परिपंथी है, मार्ग में लुटेरे यही है राग और द्वेष। इस राग और द्वेष के कारण से तत्व नहीं समझ में आता, उसमें राग और द्वेष, इनमें सुख और दुख भोगते हैं और ठीक बैठी मानते हैं, आपस में लड़ाई करते हैं, मोह करते हैं, इसमें रुझे चीज क्या है, इधर क्या है, इधर क्या है, इसको ध्यान नहीं समझते। हर शोक के कारण से ये वास्तविक तत्व की समझ में बात आती नहीं, इस वजह संसार विसर्जन दिखता है। हमारा अगर राग द्वेष न हो, अनुकूल प्रतिकूलता को लेकर के सुख और दुख न हो, तो बस हो जाए। इस वास्ते सुख दुख सहरे द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संज्ञेर, सुख दुख संज्ञक द्वंद्व से रहित होता गच्छन्ति अमूढ़ा, उनकी मूर्खता चली गई, तब अव्ययम पदम गच्छन्ति, वे अविनाशी पद को प्राप्त हो जाते हैं। तो प्रत्येक इंद्रिय में अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर जो राग द्वेष होते हैं उससे ये संसार दिखता। अब इससे राग द्वेष से ठीक और बेटी से अगाड़ी जाते ही नहीं। आदमी भी ये बड़ा अच्छा है, ये बड़ा अच्छा है, ये बुरा है, ये जो संत है ये बड़ा दुष्ट है। अब इसमें दोनों उलझ गए तो परमात्मा कैसे दिखेंगे? हमने भाव बना लिया ठीक रुपये ठीक दो, अब दो बना लिया तो निर्द्वंद ही, अगर दो से रहित हो जाए, राग द्वेष रहित हो जाए तो निर्द्वंद ही महाभाव सुखम बंधा प्रमुच्य दे। अगर द्वेष द्वंद्व से रहित हो जाए तो सुख पूर्व मुक्त हो जाएगा, क्यों मुक्त तो है ही परमात्मा, इसमें बाधा क्या है? परंतु राग द्वेष के कारण से परमात्मा दिखते नहीं, सुख ही दुखी होते हैं, अच्छा मंदा मानते रहते हैं। तो सब कुछ परमात्मा होने पर भी परमात्मा रूप से दिखते नहीं, तो क्या करें हम क्या करें? हम ऐसा करें कि एक दीर्घ दृष्टि होती है, एक तुच्छ दृष्टि होती है, दृष्टि होती है हमारी। जैसे बालक होता है ना, उसकी कोई रोग हो जाए तो उसको दवाई दी जाए तो दवाई लेने पर वो अगर मीठी अच्छी स्वादिष्ट लगे तो ले लेगा और कड़वी लगे थूक देगा, क्योंकि उसकी जीभ है, ये तीन अंगुल है, तीन अंगुल की जीभ, इतने में ही वो स्वाद का पता लगता है। तो उसमें पता लगता है तो बेठी का उनके पास प्रमाण जीभ है, उसको ठीक लगे वो ठीक है, बेठी बेठी थूक देगा। परंतु जो बड़ा हो जाता है और समझता है तो उनकी तीन अंगुल की दृष्टि नहीं रहती है, उसकी तीन हाथ की दृष्टि हो जाती है। शरीर के ठीक समझने पर अब शरीर में कभी ठीक है, कड़वी है तो आंख उसके निकल लेगा, बढ़िया मन कुपित है तो नहीं करेगा। तो तीन हाथ की दृष्टि है, वो तीन अंगुल का आदर नहीं करेगा। और तीन हाथ की दृष्टि है उसको रोग मिटेगा कहेगा तो अशुद्ध चीज खा लेगा, अपवित्र खा जा भैया मांस अंडा सेवन कर देगा, शरीर ठीक रहता है। और कह देगा शरीर माध्यम खर धर्म साधन, धर्म का साधन तो शरीर ही है, शरीर अगर फिर धर्म है तो वो वही खा लेगा। मन तीन हाथ से अगर तीन जन्म का ज्ञान हो जाए कि पहले जन्म में जो काम किए थे वो आज फल मिलता है और आज काम करते हुए अगर ही फल मिलता है, तीन जन्मों की दृष्टि हो गई तो वो दुराचार नहीं करेगा, वो अशुद्ध सज्जा सेवन नहीं करेगा, कभी इसका नतीजा अगर बहुत बुरा होगा, ये नरक होंगे, अब अगर बड़ा खराब काम होगा, तो वो बच जाएगा, तो उसकी दृष्टि तीन जन्म में गई हुई है। अब तीन जन्म से आकर तीन गुणों में जाएगी तो स्वर्ग आदि के लोगों तक उसी दृष्टि जाएगी, बट गुणातीत हो जाएगा, तीनों गुणों से अतीत, सत्व रज तम तीनों गुणों से अतीत हो जाएगा, तो उसकी दृष्टि परमात्मा तत्व पर जाएगी। परमात्मा तत्व पर दृष्टि जाएगी तब ये सब परमात्मा की, नहीं तक वो दृष्टि तुच्छ है, छोटी दृष्टि है, वहां तक दिखता है, उनसे गाड़ी नहीं दिखता। कहले जैसे प्रसंग आया कि गीत को दिखता है, संपादी ने कहा कि वो गंगा और लंका में अशोक के नीचे बैठी है सीता जी, मैं देखता हूँ, तो उसी दृष्टि है उधर दिखता है। इस तरह से ज्ञान दृष्टि से ये परमात्मा दिखते हैं, और उस दृष्टि के लिए ये सत्संग है। सत्संग करने से इतना प्रकाश मिलता है, इतना जिसे मैं कह नहीं सकता इतना मिलता है। हमें तो वही सत्संग से बहुत लाभ हुआ है, बहुत प्रकाश मिलता है एकदम। और सत्संग से ऐसा प्रकाश मिलता है कि जिसका वर्णन सत्संग में नहीं आया, परंतु उसमें भी उसकी बुद्धि काम करेगी। कलकत्ते में एक सज्जन थे, वो कहते थे फुटबॉल में हम जाते थे तो जगह मिलती नहीं, तो दिन में जाकर बैठ जाते, तो घाम रहता था उसे पीते, और प्यास लग हम ठहर जाते, प्यास लगती तो गंगा जल का स्नान करते, गंगा जल मिट्टी भूले हुए गंगा जल गंगा का, तो वो पानी पीते तो वही पी, वही पी लेते, बैठते वहां पर घाम में तपते और फुटबॉल देखते। और फुटबॉल में वो अलग अलग पार्टियों से, ये हमारी है तो तुम्हारी है, ना जान है ना पहचान है, कौन कुछ नहीं, मन में कर दिया आप तुम लड़ते, उसी जीत होगी तुम्हारी होगी, इसमें हमारी होगी, लड़े आप तुम लड़ते। वो जानते ही नहीं कौन है क्या नहीं है, ऐसा हुआ रस आता था। वो खुद कहने लगे सत्संग करते करते हमें मालूम नहीं कितनी मूर्खता है, मुफ्त में घाम में दुख पावे, पानी भी शुद्ध नहीं मिल सके, तप है और आपस में लड़ाई है, उस लड़ने में बिल्कुल मतलब नहीं। तो सत्संग करने से हमारे वो आगे विचार आया। अब इसे सत्संग थोड़े बोलने में आया है कि भाई घाम में नहीं बैठा है पतला है, कोई सत्संग विशेष नहीं। तो स्वाभाविक अपनी क्रियाओं में बोध होने लगता है, दृष्टि होने लगती है, प्रकाश दिखता है। अनेक जगह राग द्वेष भी आप छूट जाते हैं, अपने क्या मतलब है इससे, हमें क्या लेना है इसे, हमारे क्या मतलब है, अच्छा है तो अच्छा है, मंदा है तो अच्छा है, मकान देखो वो देखो, अब क्या दे, ईंट चूना पत्थर सीमेंट और लोहा लकड़ी यही है और क्या है, कैसे ही मकान देखो क्या है उसे बताओ, सीमेंट है चूना है ईंट है चूना है और यही है लकड़ी है लोहा है, ये बने तरह तरह तरह बना दिया। तत्व क्या है, तत्व तो सही नहीं, तत्व तो यही है, जो हरेक चीज देख रहे बड़े खुश हो जाते हैं, सिनेमा देखते हैं सिनेमा, अरे है क्या कुछ नहीं, कागज है सामने वो फीता है लगा है दिखता प्रकाश, हो क्या क्या महाराज मर जाते, छोरे मर गए गई सिनेमा देखने में ऐसे आसक्त हो गए, वो मन के विरुद्ध किया जहर खा गया छोरा, सिनेमा नहीं देखने मना कर दिया। अब कितना आसक्त हो गया, कितना और कितना बिगाड़ हो रहा है, कितना आचरण भ्रष्ट हो रहे हैं, उनको देख देख करके कितना कितना नाश हो रहा है, विचार कर देखो तो है क्या, जने बुझाने के लिए गए तो लेना तो है पर तो मुंडन कराना पड़ेगा, नहीं सब केस नहीं छोड़ेंगे। अब केस जितनी भी जने में केस जीती इज्जत भी नहीं है, केस जितने आदर नहीं है, केस है उसका, केस ऊपर थोड़ा देना पास आ जाएगा तो घास वही बड़ी बात है, परंतु केस बढ़ गया है, वो जेन भी बढ़िया नहीं है, ना गायत्री बढ़िया है, ना केस बढ़िया है, अब एक एक उलझ गए, तो ये क्या है, मूर्खता है। अब ये मूर्खता सत्संग से दूर होती, सत्संग की बातें सुनते सुनते विचार करे इसमें पता क्या है, ताश खेलते खेलते रात बिता देते हैं, खेल खेलते खेलते रात बिता देते हैं, आश्चर्य आता है, खुद वो आश्चर्य करेंगे किसमें फंसे हुए थे। तो सत्संग के द्वारा बहुत ज्ञान होता है, उसे एक प्रकाश मिलता है स्वाभाविक। जिसका सत्संग में वर्णन नहीं आया ऐसी जगह भी उसकी बुद्धि काम करेगी, क्या चाहो को ठीक करेगा, सगाई चाहो ठीक करेगा, ठीक करेगा, दुकान का काम ठीक करेगा। सत्संग करने से ऐसी विलक्षणता आती है, स्वाभाविक सुधार हो जाता है। परंतु क्या बात है, वो सत्संग जाते ही नहीं, सुनते ही नहीं, फालतू बात है। पागल हो चलो गाँव में इस तरह से वे समझते ही तो सब फालतू, ये सब निरर्थक। समझाओ तो आप कहें तुम मूर्ख हो, तुम बाह में बह गए, है क्या इसमें? तो सत्संग बैठे इतनी देर काम करते तो पैसे मिलते, और यहाँ बैठे क्या मिला बताओ? क्या मिला तो फर्क तुम्हें क्या पड़ा? अब तो लो, माफ कर लो, कुछ फर्क पड़ता है? उनके पास बड़ी प्रबल युक्तियां है। ये जो साधु लोग होते हैं ना, ये आप लोग समझते नहीं। ये आते हैं तो क्या करेंगे, खर्चा करते हैं, पुराना कमाया हुआ तो खर्च करते थे, और नया काम खर्च मत करो, बैठे रुखाड़ो। तो नया तो कमा नहीं देते, पुराना खर्च कर देते हैं, कैसे रुपए करो? ऐसे ठगारी में कोई भला आदमी आएगा? बताओ मुझे क्या उत्तर दोगे आप? प्रत्यक्ष आप भड़िए होकर क्या कर रहे हो? कहाँ अकल गई तुम्हारी? कमाया हुआ तो करते हैं खर्चा, और नया कमांड देंगे नहीं, डबल नुकसान होता है, और फिर वहां जाकर बैठ जाए। ये ठग बड़े विचित्र ठग होते हैं। ये घर से खर्च खुश कर करते ही नहीं, क्या करें, घर से क्या कह सके आप? बातें बना देते हैं और आप बोलने लेते हैं, आप आ जाओ ठगई में। तब इस क्या दोगे आप? क्या फायदा कर दिया, प्रत्यक्ष हुआ, तुम्हारे कुछ नहीं हुआ, क्या पैदा हुई तुम्हारे? या फिर क्या नहीं हुई तो और क्या करोगे? समझ में नहीं आती ये बात। हनुमान प्रसाद जी जिनको भाई जी कहते हैं, भाई जी कहते थे कि एक सेठ मिले, हमारे प्रेमी थे पुराने, उन्होंने कहा कि तुम कल्याण करते हो, कि कल्याण में पैदा नहीं होते। वहां बस ठीक बात कहते हो, मैं घर में बात पूछता हूँ कि पैदा कितनी होती है, कि पैदा तो नहीं होती है, फिर घाटा रहता है, घाटा रहता है, फिर तुम क्यों करते हो? एक क्यों करते हो बताओ? घाटा रहे बढ़िया, कोई भी बढ़िया, घाटा ही कम जाता है कि घाटा पड़ता है, नहीं रहता है। एक मेरे मन में आई बात, अब क्षमा करना भाई, क्षमा कर देना, माफी कर देना। मेरे मन में आया कि ये कागज बनाते हैं ना, जैसे हमारे पास पैसा हो, हमारे पास पूंजी हो, और हम दान पुण्य करें तो दान पुण्य करने में परिश्रम पड़ता है, पात्र उपात्र देखना पड़ता है। ऐसे कोई आदमी मिल जाए हमें, भाई दान दे तो हम दान दे तो कोई मिल जाए नौकर, तो हम कहते हैं बहुत अच्छा बात, ईमानदार नौकर हुए अच्छा, तो भाई तुम दे दो, हमारी इतने हमारे कौन मेहनत करे? ऐसे दान दे दो तो कितना दान भी कर दे मुफ्त में, और हमारा शुभ हो जाए। इस तरह से मेरे मन में आई बात कहता हूँ, मेरे मन में आया है कि ये कागज बनाने वाले बड़ा कर दे, लाखों करोड़ों अरबों रूपये पैदा करते हैं। अब वे ये कर दे कि गीता प्रेस को अगर थोड़ा सस्ता कागज दे दे, मैं मांगता नहीं हूँ, मैं मन में आई बात कहता हूँ, ये सस्ता कागज दे दे तो दान करने को इतना कोई संस्था मिलेगी? सस्ता कागज दे दे तो दुनिया को कितना लाभ हो जाए? अगर कोई है नहीं, करोड़ दो करोड़ कम हो जाए तो क्या फर्क पड़ रहा है? ऐसा नौकर मिलेगा नहीं कोई। इतना पैसा खर्चा कर दे, आपको मेहनत ही नहीं पड़े, बड़ा सदुपयोग, बड़ी ठीक से ढंग से इतना पैसा लगाने वाली कोई संस्था मिलेगी? मेरे आश्चर्य आया मन मन में मेरे लोगों खल में नहीं आते। उसकी एक बात सुनी विचित्र, दूसरों को कागज देते हैं उससे महंगा देते हैं, सोने क्यों देते हैं, कई सस्ता भी देते हैं। वे कहते हैं ये लूटा मुफ्त में दे, इनको बजाने में क्या फायदा, जगह नफा कर ठीक है, यही उड़ा इनको तो ज्यादा नहीं देना चाहिए, यही उड़ाने वाले को क्यों देना बाबा तुम्हें। अब देखो दोनों बुद्धियां अठरा लगाओ, मेरे में तो ऐसा नौकर मिलेगा नहीं, आप बताओ ऐसा नौकर मिलेगा। लाखों करोड़ों रुपया का दान दे दे, बड़ा सदुपयोग बड़े ही श्रेष्ठ नीति से खर्च होया, आपको कुछ नहीं करना पड़ा सस्ता, अरे ये मेहनत देते नहीं। महाराज करोड़ों रुपयों की बात आई मेरे सामने, गीता प्रेस को तुम ले लो, कि हम सहायता नहीं लेते। एक गुजराती सज्जन दिलात मेरे नाव ने, उसने कहा तो मैं इतना तो अभी देता हूँ, फिर मरने के बाद इतना करोड़ रुपया दे दूंगा। तो गीता प्रेस ने कहा हम सहायता देते नहीं, हमारी सहायता का नियम नहीं है कि सहायता लें दूसरों से। अब वे लेते नहीं, और ये कागज देखे इतनी खुशी से बड़े आनंद से राजी होकर ले लेंगे और काम कर देंगे तुम्हारा, तुम्हें बैठे बैठे मौज करो और आप नौकर काम करे बिना पैसे कोटी पैसा खर्च करे नहीं, अरे दुरुपयोग हो नहीं सदुपयोग हो जाए, बड़ी अक्ल आती नहीं बात। अब कैसे ना बताओ, वासुदेव शर्म जब समझना चाहते हो तुम व्यापार में भी नहीं समझ सकते, व्यापार की बात भी, व्यापार भी दान पुण्य कुछ समझो कि दूसरों के हित में पैसा कैसे लगे, किस रीति से दुनिया के हित में हमारा पैसा लगे, ऐसा चाहते हैं, अरे दान पुण्य करते भी हैं, परंतु तरकीब कितनी बढ़िया दिखती है, हमें तो बहुत ही मालूम दिया भंडारों में बैठे बैठे मन में आई बात में, ये को हम करे तो अब कोई पूछता ही नहीं किसको कहूँ मैं, अरे कहूँ तो कहते गीता प्रेस है इस बात करते हैं। ये तो करते ही है, ये तो ऐसे ही लगे थे, ये बात ऐसे चली थी तो लोगों ने कहा कि बहुत कागज महंगे हो गए तो पूछ तुम दाम बढ़ाओ, तो भाई मैंने कहा दाम बढ़ाओ आप वेशी हो, पुस्तकों का दाम बढ़ाने के सिवाय कोई दूसरा तरीका नहीं है, मैं तो समझता नहीं हूँ व्यापार किया नहीं, परंतु कोई दूसरा तरीका है ही नहीं, इस बात पर पटवा देगा हाँ दूसरा तरीका है करेंगे, तो कितने कितना काम हो गया, कितनी पुस्तक सस्ती मिलती है, तो वो महाराज खर्च कर लिया है। शेर जी श्री जयदयाल जी ने कहा था कि दानवीर है मोहनलाल जी, इनको एक दानवीर समझेगा दानवीर रहेगा, लाख दो तीन लाख कितने रुपया जाओ सब दे दिया इसने, मैं तो जानता नहीं हूँ विशेष, परंतु दानवीर कहा था। तो हमें हर एक आदमी हिम्मत होती ही नहीं, अब इतने आदमी पैसों वाले हैं, कितना मारवाड़ी में पैसा पड़ा है। शेर जी ने बात कही थी बात में एक बार, जो ये टीटागढ़ वाली जो बिलायती फार्म है उन्होंने तो सस्ता दिया, रीम एक एक रीम में एक एक कागज विशेष दिया तो लाखों रुपया हो गया, इतना विलायतियों ने तो किया है, परंतु तो हमारे देश के भाइयों ने मिल में किसी ने इतना नहीं दिया, ये खुद कह रहे मैं सुना, मानो विदेशी कंपनियों ने तो इनकी रियायत करी कि इनकी बीता प्रेस में देना चाहिए, तो उसको कागज एक बढ़ा दिया था, अब एक एक कागज एक रीम बढ़ा तो कितना हो जाए। अपने देश के जो भाई है वेश उसे किसी ने नहीं लिया। शेर जी कई बात मेरे सामने है, मैं तो जानता नहीं व्यापार में कौन क्या करता है कैसे करता है, परंतु ये बात अकल में आती ही नहीं। अब ये बात भी अकल में आए तो वासुदेव शर्मा कैसे अकल में आए बात, ये तो सीधी बात है सरल बात है, पैसों का सदुपयोग ढंग से ऐसा करने वाला नौकर कहाँ मिलेगा, या विशाल को नौकर मिलेगा कोई, नौकर होगा तो हमारे नौकरी नहीं, बिना तनखा नौकर कौन की गीता प्रेस, आप सस्ता कागज दे दो, आप कागज थोड़ा सस्ता दे दो, जो सहायता नहीं लेती है वो राजी राजी तो लेगी, अगर काम करके पुस्तक बिकेगी तो सस्ती जाएगी तो दुनिया में कितना लाभ होगा, तो पहले बड़े बड़े कागज की बिला वाले आदमी है वे अगर इस बात को समझे कि हमारा धन इकट्ठा कर रहे हैं, ये धन कैसे दुनिया की सेवा में लगे, तो क्या कैसे लगे, कौन करेगा, तो करेगा गीता प्रेस, तो आपने बिना तरीका नो करेगा गीता प्रेस, घर में पैसा लगा दिया। हाँ, घर में पैसा लगा था तो आदमी चाहिए ना वैसे, ये मना दानी है, दानी विपराता है, वो बहुत रूपये होता है, तो बहुत रूपये चतुर्थ भी होता है, संप्रदाय में भी प्रत्यय होता है, दानी विप्रा। तो बीकानेर में ब्राह्मण है, वेदानी ब्राह्मण है, मनु गंगा सिंह जी महाराज मेरा दरबार दान पुण्य करता तो उनको देता, और वो दान करने को उनकी सुपुर्द उनको देना, वो दानी विप्र है, दान देने का तो दिए थे अश्विन दानी संप्रदाय में अनिहार्य हो गया, तो इस तरह से दानी कहलाते हुए, अब वो दानी दानी कहते दानी ब्राह्मण दानी, वो दानी है ग्रहिता है, नाम उसका दानी हो गया। तो जैसे वे दानी है लेने वाले दानी है, ऐसे तुम्हारा दान करने वाले दानी हो जाएंगे, अरे घर का क्या खर्च होगा, अरे फिर एहसान मानेंगे, दानी विप्र है माने ये दान दे देंगे अपनी तरफ। हाँ नहीं दानी जिसको दान दिया जाए वो भी दानी है, वो तो है दानी, वो दानी है, कैसे हो गया दान लेने वाला, तो भाई जैसे कर्म में प्रत्यय होता है, भाव में होता है, ऐसे संप्रदाय में भी होता है, दूसरे कारकों में भी प्रत्यय होता है, इसमें बहुत हम बताया नहीं, कुछ प्रवृत्ति कुछ प्रवृत्ति कुछ विषाद कुछ दंड देवा चतुर्थ बाहुल बदमती उसमें उदाहरण आया है। तो इस तरह से, पर ये समझ में नहीं आती बात, या छोड़कर मरेंगे, आप समझते हो वे उम्र में खर्च कर देंगे अपने लिए, दूसरों के लिए खर्च कर सकेंगे क्या, वो साधु है बिड़ा बिरंत त्यागी है, उसके फूटी तूंबी होगी लंगोटी, वो बचेगी मरेगा पहले, चिंता करते निर्वाह कैसे होगा, कोई आदमी समझो सब कुछ खत्म हो जाए, कुछ कपड़ा कुछ नहीं रहे, साफ नंग धड़ंग रह जाए मरे, ऐसा कितने आदमी मरते है ऐसा, अब तुम छोड़कर ही मरोगे, ऐसी चिंता करते हो पहले, आप हम सभी अपने एक ही गुरु भाई हैं, आप विचार करो चिंता करें निर्वाह कैसे होगा, अरे निर्वाह की चीज तो बकेज बचेगी भरोगे पहले, ऐसी चिंता करते निर्वाह की, ये अकलमंदी है क्या, प्रारूद पहले रचा पीछे रचा शरीर, आप यहाँ आए हो उससे पहले ये मंडप बना, पीछे आप आए हो, कर आप आ गए अब लाओ भेजो बुलाओ किसी को मंडप बनाओ, ऐसा होता है, तो निर्वाह के लिए आपके पहले से प्रबंध है, अब उसकी चिंता करते हैं कि कैसे बैठेंगे, अब कैसे बैठेंगे, अरे बैठो पहले बता रहे भाई, इस तरह से आपका प्रारूद पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर भगवान का भजन कर ले, चिंता खाने पीने की कि निर्वाह कैसे होगा, अब वो निर्वाह कैसे होगा, अन्न नहीं मिलेगा, अब परिवार के नियोजन करो और गर्भपाती करो और हत्या करो, आश्चर्य आता है कि क्या दशा होगी, थोड़ा सा विचार करो, इसमें भी ये भाइयों की समझ में आती, ये भी बड़ी हत्या करती बड़ी, ये भाई लोग भी कि कैसे होगा, ये तो ठीक नहीं है, ये तो बहुत सरकार ने बढ़िया काम किया है, जैसे नहीं तो दुनिया में बड़ा ही दरिद्रता आ जाती, अन्न नहीं मिलता, अब मनुष्य होने से अन्न नहीं मिलेगा, वृक्ष ज्यादा जहाँ होते हैं वहाँ वर्षा ज्यादा होती है, मनुष्य ज्यादा होगा अन्न पैदा नहीं होगा, अगर ये ठीक करे जितना ये नाश करने में पैसा लगाया, अगर जमीन को साफ करा के जो बंजर भूमि पड़ी है उसमें खेती करा तो कितना काम हो जाता, बना ऊंधी विचार से नाश का ले विपरीत बुद्धि सदबुद्धि नहीं होगी, उल्टी बुद्धि पैदा हो रही है, अगर सुल्टी बुद्धि करे तो कितना काम कर सकते हैं, कितना पुण्य का काम हो सकता है, आपका भारतवर्ष अगर ये आज वैज्ञानिक लोग ठीक समझे, विदेशों में जो वैज्ञानिक है अच्छे अच्छे माथे वाले, जैसे बंगाली ने वो पौधों बोलान बताया, इस तरह से विज्ञान का आविष्कार करने वाले डॉक्टर वकील और बड़े बड़े बुद्धिमान हिंदुस्तान के हर विलायत में काम करते हैं, अगर राज उनको बुला करके उनके द्वारा यहाँ औषधियों का प्रचार करे, औषधियों का काम करे, पृथ्वी मंडल मात्र को निरोग कर सकती, इतनी जड़ी बूटियां हुए हिंदुस्तान में है, ये सब देखते जा रही है। ऐसे बुद्धिमान हिंदुस्तान के आदमी है, ऐसे अच्छे अच्छे डॉक्टर है, अच्छे अच्छे वकील है, अच्छे अच्छे बुद्धिमान, बड़े विचित्र बुद्धिमान है। बिलात हम जाए काम करते हैं, पैसा कमाते हैं वहाँ। अब राज अगर काम करे तो पैसा निरर्थ बहुत अब नाश करने में लाखों अरबों रुपया खर्च करे, ऐसा अगर इसमें काम करे तो कितने दयाओं दवाओं का आविष्कार हो जाए, कितनी जड़ी बूटियां जो हिंदुस्तान में बढ़ती में लेकर की जाए, भूमंडल मात्र को निरोग कर सके, ऐसी शक्ति सब हिंदुस्तान में है। अरे हिंदुस्तान के आदमी ऐसे बुद्धिमान है आविष्कार करने वाले, ये तो मिलता हम काम करते हैं। तो बुद्धि जाती ही नहीं, आश्चर्य की बात है। थोड़ा सा विचार करें, ऐसे आप व्यापार करते हो और धन कमाते हो, अगर आप ही परमात्मा के लगो तो आप कितना आविष्कार कर सकते हो, कैसे दुनिया का उद्धार हो, कैसे आपके परिवार का सुधार हो। आपके लड़के अंग्रेजी पढ़ कर अंग्रेजी जाते गिनती नहीं कर सकते आप, ऐसे छोरे मैंने तो देखे आप यही आपके। अब वे छोरे एक दो तीन चार पीढ़ी के बाद क्या दशा होगी। अपने शास्त्रों का विचार किया जाए, ये पारमार्थिक अध्ययन किया जाए और गहरी गहरी बातें समझी जाए, शास्त्रों कितने विलक्षण है, दुनिया का कल्याण कर दे ऐसी शक्ति भरे अपने पास में पड़ी है विद्या। परंतु आपके लगे पैसे पैसे कमाने के लिए लगे। पूछा जाए, मैंने पूछा रहे इतने पैसा का करोगे क्या, तो सज्जन उत्तर दिया मैं इसे उत्तर नहीं हमारे पास, कोरे छोड़कर मरो अरे दो अरब रुपया ज्यादा छोड़ मर गया तो क्या फायदा हो गया, खर्च पुण्य में कर दिया थोड़ा छोड़कर मर गया तो क्या फायदा, क्या नुकसान हो गया। विचार ही नहीं करते इधर, खाली नहीं भेड़ चाल संसार है, एक एक के लाल भिषा पर भागी फिर कैसे हो उधार, भेड़ चाल भाई भेड़ों को देखा नहीं उसने नुकसान, जो एक है वो क्या आगे भेड़ चलती है उस पैरों के पीछे मत कर देंगे। अब क्या है क्या नहीं, खाडे में पड़े सब खाडे में पड़ जाए, देखे ही नहीं कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं, ये है बस एक एक कुछ ये दशा हो रही है। विचार ही नहीं करते, सोचते ही नहीं, कुछ सोचो तो सही। जैसे बालक की तीन उंगली फिर तीन बाल्टी फिर तीन गुणों की, तीन गुणों से अतीत वो आप गुणातीत हो, आपके स्वरूप का वर्णन किया है, आपका स्वरूप जिसका अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अव्यय शरीर स्थो भी गौनते न करोति न लिप्यते, तेरे मध्य इकतीसवें स्वरूप अनादित्वात निर्गुणत्वात आपका स्वरूप निर्गुण है, ममई वांशो जीव ईश्वर का जीव विनाशी, अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अव्यय ये अयम साक्षात परमात्मा है, शरीर स्थो भी गौनते न करोति न लिप्यते, न कर्तृत्व है न लेप इनमें है, ऐसा है ये भाई खाली नहीं। गीता बड़े जोर से साफ कह रही है, कितने आप कहाँ के हो, कितने ऊंचे हो, कैसा आपका स्वरूप है, कैसा आपके अंदर क्या है, उसको ख्याल नहीं हाई रुपया हाई रुपया पूछेगा करोगे क्या रुपया होगा, मेरे को बता देना भाई इतने रुपये क्या करेंगे। यावत ब्रियेत जठरम तावत स्वत्वं देहिनां अधिकं योग मन्येत सस्तेनो दंड मर्रते। युधिष्ठिर को नारद जी ने कहा है भागवत में, महाराज बैठ पूछ लो, वो कहते हैं आपका कितना है, उसमें प्रसंग आया तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनका वर्णन हुआ, स्त्रियों के धर्म का वर्णन हुआ, ब्रह्मचारी ग्रस्त वानप्रस्थ सन्यासी इन धर्म हुआ, नन्नों का धर्म वर्णन हुआ, चार वर्ण चार आश्रम स्त्रियां, और सन्यासी का वर्णन किया उसी बड़ी महिमा गई। तो प्रश्न हुआ कि सन्यासी की पदवी को प्राप्त हो सके ऐसा गृहस्त हो सकता है कि नहीं। महाभारत में प्रसंग आया, मेरा भीष्म जी ने कहा कि ऐसा यज्ञ होगा है लाखों करोड़ों रुपया लगेगा, ऐसे ऐसे यज्ञ होता है, तो वहां प्रश्न पूछा महाराज जिस घर में खाने को अन्न नहीं है पूरा साधारण काम चलता है वो भी यज्ञ के फल को प्राप्त कर सकता है नहीं, करोड़ों रुपया लगाने के यज्ञ का फल प्राप्त कर सकता है नहीं कर सकता है, भीष्म जी का कैसे उपवास करे तो घर का तो अन्न बचेगा और पुण्य हो जाएगा, तो मुफ्त में एक खर्चा करना पड़ेगा नहीं, अरे भाई अभाव खर्च करने अभाव होगा कि नहीं, तो खाने में नहीं खाया तो अभाव हुआ कि नहीं, तो वही पुण्य हो जाएगा। कितनी सरल बात है। ऐसे के सन्यासी की पदवी वो ग्रस्त हो सकता है नहीं, कि ग्रस्त हो सकता कैसे हो सकता है, कि यावत भरेत जितने से अन्न से भूख मिटे, जितने कपड़े से अपना निर्वाह लज्जा निवारण हो जाए, शीत की रक्षा हो जाए, जितनी जगह से उतना, इसलिए अधिक अपना न माने। इससे अधिक जो धन को अपना मानता है वो चोर है, कि तुम्हारा तो उतना ही है, खाते हो जितना अन्न है, पहनते हो जो कपड़ा, रहते हो जो जगह है, पीते हो जो पानी है, बीमारी दवाई तुम्हारा आपका है, दूसरा तो आपका है नहीं, तो छोड़कर मरोगे, काम तो आएगा नहीं, आपका है ही नहीं। वो आपका तो उतना ही है जितना आप काम में लेते हो, जो काम में नहीं ले सकते वो आपका कैसे, उसको तो अपना मानता है, उसको स्तेन का चोर है, चोर ये। अधिक धन को जो अपना मानता है वो चोर है, दंड मरती दंडा पड़ना चाहिए, जो चोर के पड़े वो दंड पड़ना चाहिए। तुम्हारा है कहाँ, तुम्हारा तो उतना ही है जितना खाते पीते सहते हो, निर्वाह हो तो तुम्हारा है। भागवत साहब आया लाल जी महाराज ने कहा ऐसा भाव रखता है ना, अपना अपना नहीं मानता, अपना तो निर्वाह अपना कर लिया और दूसरों को उपकार करता है, तो गृहस्थ आश्रम में रहता हुआ इस वृत्ति से अपना निर्वाह करता है, और उस धन पर अपना अभिमान नहीं करता, तो सन्यासी की पदवी प्राप्त हो जाता है। अब बोलो घर में बैठा साधु सन्यासी की पदवी प्राप्त हो जाए, लाखों रुपया आप रहते हुए वो चीज हो जाए, पर किसी के मन में गर्ज हो गई हम ऐसा उद्धार करें, तब तो अब है ही नहीं, परवाह ही नहीं, उधर ध्यान ही नहीं है, अब कैसे होगा। शास्त्रों में कितनी कितनी चीजें बताई है, हमारा शास्त्र जितना उदार है हरेक ऐसा मिलेगा नहीं, ऐसी विलक्षण बातें बताई। अब एक ही धर्म एक वर्त नेमा का एक वर्त में कितनी सुगमता से बताई। शेर जी श्री जयदयाल जी ने कहा था कि मैं महाभारत पढ़ता था, पिताजी का महाभारत पढ़ो, तो कैसे महाभारत पढ़ा मैंने, तो महाभारत पढ़ते पढ़ते मन में आया कि मैंने स्त्री होता तो बड़ा काम ठीक था। अब एक पति कैसे हमारे कोई काम नहीं, कोई धंधा, उस करना नहीं, वो कैसे एक ही धर्म एक व्रत एक नेमा काय वचन पति प्रेमा, स्त्री होता तो मेरे को कुछ नहीं करना पड़ता, सीधा पति पर धर्म पालन किया कल्याण हो जाता। शेर जी जयदयाल जी ने कहा बैठी बैठी बड़ी हुई कर दी, माता पिता ने पुत्र को क्या करना है, अपने कुछ काम ही नहीं है, क्या जो काम करना है, एक एक बात से कल्याण हो जाए, ऐसी बात सीधी सीधी बात, परंतु ख्याल ही नहीं है, इधर विचार ही नहीं करते, अगर विचार कर तो कितनी विलक्षण बदल बातें पड़ी है। ये वासुदेव सर ये तो स्वतः है ही परमात्मा, बनाना थोड़ा ही है, सांसारिक रीति की तरह ही परमात्मा की प्राप्ति जानते हैं। सबको पूछा जाए तो प्राय लोग कहते हैं कि मामूली काम करे उसमें भी कितना परिश्रम पड़ता है, कितनी बुद्धि है, तो परमात्मा की प्राप्ति में बहुत परिश्रम है। परिश्रम है नहीं भाई, ये तो है उसको प्राप्त करना, सांसारिक चीज तो पैदा करनी पड़ती है, परमात्मा तो पहला से है ज्यों का त्यों है, उसमें क्रिया की प्रधानता नहीं है, भाव और ज्ञान, भाव की प्रधानता से भगवान मिल जाए, एक ज्ञान की प्रधानता परमात्मा मिल जाए, वो तो है मिला हुआ। वासुदेव सर्वम तो ये अब थोड़े बनाएगा थोड़ा ही है परमात्मा, स्वयं परमात्मा वो बाजरी है, उस है बाजरी, उसको बाजरी मानता है, क्या सो रहा है, परिश्रम करना पड़ेगा, इतनी बात बाजरी अच्छा बाजरी है बस, तो सब सब बाजरी है, क्यों पहले बाजरी थी फिर बाजरी, खेत बाजरी बाजरी है, पहले आम था फिर आम हो गया, बीच में क्या आम है, आम का बगीचा है, जब वो अकेला आम देखा वो आम करेगा, ये तो वृक्ष है, बाजरी को बाजरी घास है, तो अरे इसी तरह से ये सब परमात्मा ही है, सीधी बात है, सर इसमें क्या परिश्रम होता है, सीधी सीधी बात है, परंतु इससे ख्याल ही नहीं है, तो ये ऐसी शुभ शुभ बातें मेरे समझ में आती है, यही बातें कितनी विचित्र बातें हैं, पैसे वाला कितना लाभ ले सकते हैं, स्कूल बना ले जाए, बालकों को पढ़ाया जाए तो कितनी आपकी धर्म की रक्षा होगी, वंश की रक्षा होगी, आपकी जाति की रक्षा होगी, दुनिया की रक्षा होगी, आप ऐसे बनोगे तो आपके द्वारा दुनिया का कितना हित होगा, कितना उपकार होगा, या करोगे क्या और क्या करोगे बताओ, बहुत रुपया इकट्ठा करके मर जाओगे और क्या करोगे, अब मैं भी क्या करूंगा बताओ, जब जीता हूं तब तक कोई बात सुना दूं, अब मर जाएंगे क्या होगा। अब आराम करो, विशेष करो। अरे आराम नहीं, मैं बोल दूं कि इसे फायदा हो जाए तो अच्छी बात है। नहीं नहीं, आराम करो, आराम करो, क्या मिलेगा, तो मर जाओगे तो ज्यादा जी जाएंगे। समझदार तो ये है कि कष्ट ले लो है जता हुआ, क्या बात होनी चाहिए समझदार को। तो जो जो आदमी ठीक कष्ट करे उतना ले लो तो अच्छी बात है, मर जाएंगे फिर क्या होगा। जीवे जित कोई काम हो जाए तो जाए, काम आ जाके ही है, फिर बैठे क्या करो बताओ। मेरे को आराम दो, बैठा रखो, बोलाओ बतना। मैं तो जानते कह देता हूँ कभी कभी, क्षमा करना भाई सभी, मगर मैंने जीते नहीं क्यों मारो, अब तो जी रहा हूँ, मैं थोड़ा बोलने दो, जीवते ना तो मत मारो, कम से कम मर जाऊं तो वो आप ही हो जाएगा भाव, तो जीतने क्यों मारो। या क्या दया है अपनी, कैसे समझा उसका, अगर बात आती नहीं समझे, यही बात है। अब आप लोगों को तो पैसा में ले गए, हम लोग अपने इस विचार करो, अब पैसा में सदुपयोग हो तो समय का सदुपयोग करो, शरीर का जीवन का भी सदुपयोग करो। जो पैसे से मिले क्या हमारे बिना पैसे नहीं मिल सकता क्या, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके आप जिसको बात उससे ज्यादा हम कर सकते हैं बिना पैसे बिना बॉडी, जो है जिसके पास में उसी को करो। स्वकर्मा तम बेचे, ये भाइया फायदा है, अपनी जगह रहती हूँ, इस जगह ही दिए तो सुधार है, इस जगह है जैसे कोई कहीं जाड़ा नहीं, कहीं आड़ा नहीं, कोई साधु बना नहीं, कोई सन्यासी बना नहीं, नियत सुधार करके सबका हित कैसे हो, धर्म के सहित रहते हुए सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रति आप कृति, जैसे आत्मपम्यन सर्वत्र, जैसे मनुष्य शरीर के लिए ठीक करता है, जैसे रमन माया शेय लखन सीय रघुबीर रही, चित्रकूट में लखन जी बना लक्ष्मण जी जैसे सीता और सीताराम जी की सेवा कैसे करते हैं, कि जीवी अविवेकी पुरुष शरीर ही, अविवेकी पुरुष जैसे शरीर की रक्षा करता है, शरीर के करता है, तो अभी भी जो शरीर ने पार कर शरीर में लग गया, तो शेयर लखन शीयर वो भी रही, जिमें अभी भी की पुरुष शरीर रही, तो शरीर से इसलिए शरीर ने जो अच्छा लगा सुंदर सजा वैसे हो जाए, तितली वजह तरह तरह रूप धारण करे, अब ये थोड़ी सी सबका हित करे, सबका कल्याण कैसे हुए, तो निहाल हो जाए। कैसा के मुंडाड़े में भी 60-70 रुपया 80 रुपया 100 रुपया लग गया, अब हजामत में स्त्री हो गए, कई तरह बात सुनता हूँ आपके घर में, बड़ी विचित्र बात है, क्या फायदा क्या निकला, थोड़ा सा सूद दिया, थोड़ा सा केस यू बना लिया, कुछ यू बना लिया, क्या हो गया सर, मेरे एक लपर के मिल जाएगा, ये कितना सजा के नहीं है। कितनी मेहनत करी रोजाना, कितनी मेहनत करो, अरे अंत में क्या सर पहले लपर के हो जाएगा, अंत में तो यही होगा और कुछ होगा। अब उस लिए कितनी सजा करते हैं, कितना करते हैं, 800 रुपया लगते हैं, कहते हैं कि आजकल 800 रुपया हजामत कराने का 800 रुपया 800 रुपया गायों कितनी स्वस्थ जाए बेचारी, गायों की जाए तो नई बात सुनते हैं, 60-70-100 रुपया सुनिया मैं तो 800 रुपया हजामत, वही हजामत कर रहे हैं आप, हजामत कर रहे हैं हजामत करा लेंगे, सजा सका कितना बर्बाद हो रहा है, कितनी वस्तु बर्बाद होती है, कितने रुपये बर्बाद होते हैं, कितनी उम्र बर्बाद होती है, कितना स्वास्थ्य बर्बाद होता है, कितनी निरोगता बर्बाद होती है, कितना अनर्थ होता है, कितना उद्योग करते हो, कितना पैसा खर्च करते हो, कस कर कितना अनर्थ कर रहे हो, उद्योग करके पुरुषार्थ कर करके ख्याल ही नहीं करते, साधु हो गए, आपको क्या करना है बताओ? मुफ्त में रोटी मिले, मुफ्त में कपड़ा मिले, मुफ्त में मकान मिले, मुफ्त किराया मिले, मुफ्त में पोथी मिले, भजन करे जोर दे तो क्या करते क्या हो जाए? धनमत धर्म ज ना करे नरपत करे न्याय, धनमत धर्म ज ना करे नरपत करे न्याय, और भक्ति करे नहीं भगतड़ा, अब कीजे कौन उपाय? कीजे कौन उपाय? सलाह सुन लो मारी, दो बैती रे पूर्ण नदी जे बावे भारी, जोर से नदी आवे ना पत्थर में पाव, धनमत धर्म ज ना करे नर में, धनवा तो धर्म ने धर्म नहीं करे, पैसे कर सो गया थे, धनवत धर्म न करे नर्बल करे न्याय, राजा हुए न्याय नहीं करे, यार भक्ति करे नहीं भगतरा, ये भगतरा भक्ति नहीं करे तो किस लिए? स्त्रियों घर का काम नहीं करे तो किस लिए है?